anasema la tano katika yale ambayo ni wajib kwa mgonjwa. Anasema rahimahullah, wala budda min al-isti'jali, min isti'jali bimithli hadhihi al-wasiya, na ni lazima wasia kama huu ufanyiwe haraka, ufanyike kwa haraka, al-isti'jal لقوله صلى الله عليه وسلم وشهدي ومن نياك بنا متوم صلى الله عليه وسلم علي قسيمة ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. أنا سمع ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين سحكي قمت مسلم يبيت ليلتين أكاوى أنا ويزا كلالا سكم بي وله شيء يريد أن يوصي ألاف مسلم هو أكاوى أنا كيتو أنا تتاكا كيتوليا وصية سحاكي كواك كلالا سكم بي الحال أنا كيتو تاكو كيتوليا وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه إسكوكوا inatakikana wasia wake uwe umeandikwa na alale nao kwenye mchago wake, inda rasi, kwenye mchago wake. Najua maana mchago nini. Mchago mto, kwa unaweka mahala unapoweka kichwa kwenye mchago. قال ابن عمر أنا سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة حوجواه ميمي كني فتية أسيكو منذ سمعت رسول الله تنقو إلى سيكني ليمسكي يمتمي والله صلى الله عليه وسلم قال ذلك أكي سمعها المنينو إلا وعندي وصيتي isipokuwa mimi ninao wasia wangu, haujanipita usiku nikawa sina wasia wangu tangu ile siku nilipomsikia Rasul alayhi salatu wassalam akiyasema yale maneno. Hivi ndivyo walivyokuwa as-sahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum, walikuwa wakichukua maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jicho la kuzingatia na jicho la basira, na walikuwa katika maneno kama haya anaoambia, wanasema ahlul ilm la yasalunahu, hawakuwa wakimuuliza maswali afardun hadha ya rasulullah am sunna, hukumu ya hili ni faradhi ya mtume wa Allah au ni sunna, awajibun hadha am mandub, hili ni wajib au ni mandubu tu, jinsi walivyokuwa wakifanyia kazi maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndivyo walivyokuwa ashaba al-akarim. Jambo la sita ambalo ni wajibu kwa mgonjwa, anasema rahimahullah, wayajibu an yusi liaqribaihi alladhina la yarithuna minhu liqawlihi tabaraka wa ta'ala كتب عليكم أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نواجب أن يوصي لأقربائه كؤسية كؤسية كتوى وصية utakaowahusu ndugu zake wa karibu, wasia utakaowahusu ndugu zake wa karibu, atoe wasia. Alladhina la yarithuna minhu, ndugu zake wa karibu wasio mrithi, ambao wao kweli ni ndugu zake wa karibu, ni rahim, lakin hawamrithi. Hao ndugu wake wa karibu ambao hawamrithi, huyu mgonjwa anatakiwa awatolee sehemu ya wasia ya mali yake, liqaulihi tabaraka wa taala, wa ushahidi wa maneno yake Allah aliyetukuka aliposema subhanahu wa taala katika suratul baqara aya ya 180, anasema kutiba alaykum, imefaradhishwa juu yenu, idha hadara ahadakumul maut, pale mmoja wenu atakapohudhuriwa na mauti, kwa maana alama za almaut, in taraka khaira, kama mtu huyo ataacha mali, khaira kwa maana ya mali, lihubbil khairi, nahu lihubbil khairi la shadid, khairi kwa maana ya mali. Anasemaje Nabiullah Suleiman, ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi hatta tawarat bilhijab, rudduha alay, in taraka khaira, kama ataacha mali kafaridishwa nini, alwasiyatu lilwalidain, wasiya kwa wazazi wawili. Unasema ahlul ilm, hawa wazazi wawili waliotajwa katika hii aya tayari Allah tabaraka wa taala amesha wabainishia fardahuma, faradhi yao, fungu lao Allah ameshalibainisha. Wal aqrabina, hawa ambao hawaja ikiwa fungu, bil ma'ruf, amefaradhishiwa wasia kwa hawa, atoe wasia wa sehemu ya mali, wapewe alwalidaini, alwalidaini fungu lao limeshatajwa, wal aqrabin, na ndugu wa karibu ambao hawamrithi hawa sasa, bil ma'ruf, kwa wema, haqqan ala almuttaqin, ni haki kabisa kwa wale wacha Mungu. Maana yake haqqan ala almuttaqin, wajibu juu yao, mpaka wakasema ahlul ilm kwamba hii aya ameianza kwa neno kataba na ameihitimisha aya hii kwa kauli yake haqqan ala almuttaqin. Kwa hiyo uzichunge mbili hizo, amesema kataba kwa maana ya amefaradhisha, kutiba amefaradhisha, na ameimalizia aya hii kwa kusema haqqan ala almuttaqin. Wakasema ahlul ilm fahadha in lam yufid alwujuba falaysa hunaka sighatun yumkin an tufida alwujuba, kama hili halitokuwa linafidisha uwajibu wa kufanya hivi, basi katika lugha ya Kiarabu hakutokuwa na sigha nyingine yoyote ambayo itafidisha uwajibu kama sio hii iliyoanzwa na kutiba ikamalizikiwa na haqqan ala almuttaqin. Simelewana vizuri? Tayeb, nani hajaelewa? Wazazi wawili hapa, yani wamezungumziwaje wazazi wawili hapa? Allah akasema mmefaradhishiwa au imefaradhishwa juu yenu pale mmoja wenu atakapojiliwa na mauti, kama kaacha mali, basi wasia kwa wazazi wawili na jamaa wa karibu. Wazazi wawili vipi? Na hujaelewa swali, hujaelewa aya. Haya, elezea kwa al-aqrabin, umeelewaje al-aqrabin? Aha, kajiliwa na mausi, kaacha mali, awausie usia wa kheri, kwamba katika ile mali yake wapewe ambao hautosidi thuluthi. Na wazazi wawili ambao pia wametajwa katika hii aya wameshaingia katika mirathi, fungu lao tayari Allah ameshalitaja. Naam. Lengo lao kutajwa, kuna hikma zake nyingi katika hizo ambazo huenda tukazitaja. طيب tumemaliza masala ya sita. Masala ya saba, anasema walahu, na anayo ruhusa, ayusi bithuluthi min mali, ausie hao alaqrabin thuluthi ya mali yake. Tumesema idha hadhara ahadakum almaut, mmoja wenu atakapojiliwa na umauti. Nini maana kujiliwa na umauti hapa? Kama ameshakufa ndo aseme kwamba jamani fulani ape kitu fulani, ndio inamaanisha hivyo aya? Nini maana yake atakapojiliwa na kwenye sakaratil maut? Sasa kwenye sakaratil maut mtu anaweza akasema akausia, mtu anaugulia kwenye sakaratul maut, mwingine anarusha mateke, mwingine anarusha miguu, ataweza kuhusia? Ulama wanasema kuhudhuriwa mmoja wetu na umauti, kuhudhuriwa na sababu zake, kama vile maradhi makubwa ambayo kikawaida ya kibinadamu tukimwangalia kwamba huyu kwa maradhi haya huenda asiamke. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo mtu anaingizwa kwenye chumba cha operation, kabla ya kuingizwa kwa siku moja mathalan au kwa nusu saa, anaandika wasia wake. Jamani, mimi naingia huku ndani. Leo ndo siku yangu ya kuingia huku kwenye operation. Allahu aalam. Ndotoka salama au ndotoka mayit. Ikitokea kwamba Allah akaichukua roho yake, basi 1, 2, 3, 4, 5. Tumefahamiana vizuri. Li asbabihi. Kal marad al-mushrif ala al-halak. Kama vile maradhi ambayo yanapelekea kwa sura yake ya wazi kwamba haya yanampelekea katika umauti. La saba, anasema rahimahullah, wa yusi bi thuluthi min mali, anayoruhusa ya kutoa wasia ya thuluthi ya mali yake kwa hao ambao hawatomlisi. Thuluthi ya mali, moja ya tatu ya mali yake. Wala yajuzu ziyadatu alayhi, na wala haifai kuzidisha thuluth, bali alafdalu an yanqusa minhu, bali ambalo ni bora zaidi hata hiyo thuluthi ya mali yake pia aipunguze kidogo, aipunguze, isifike thuluthi kamili, ipunguze, ndio bora zaidi, kama ambavyo tutaona katika hii hadithi. Li hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas, kwa ushahidi wa hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, amesema Sa'd, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada', nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hija ya maagano, hija ya kuaga ambayo aliaga bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imeitwa hija ya maagano kwa kuwa alisema, fa inni la adri ila alli la alqaakum ba'da ami hadha, ayuha nas isma'u wa'u, fa inni la adri ila alli la alqaakum ba'da ami hadha, sikilizeni kwa makini na mnyahifadhi, kwani mimi sijui huenda tusionane baada ya mwaka wangu huu. Na kweli hakurudi tena mahala pale bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kuntu ma'a Rasulillah, nilikuwa pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada', katika hija ya kuaga, famaridtu maradan, nikaugua marad in maradan shadidan, famaridtu maradan shadidan ashfaitu minhu ala almaut, nilikaribia kwa maradhi hayo niingie kwenye kifo, dogo mimi nife. Faadani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nikiwa mgonjwa akaja kunitembelea bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakultu, nikasema kumwambia rasul, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna li mala kathira, hakika mimi nina mali nyingi ya Rasulullah. Walaysa yarithuni illa ibnatu li, na hakuna wa kunirithi zaidi ya binti yangu. Mimi nina binti mmoja tu ya Rasulullah, nina mali nyingi na hakuna wa kunirithi zaidi ya huyo binti. Afausi bi thuluthai mali, je, naruhusika kuhusia kwa sehemu ya theluthi mbili ya mali zangu? Theluthi mbili ya mali zangu, nimbakishie huyu theluthi ngapi huyu binti? Ha? Theluthi moja. Na yafaa kufanya hivyo ya Rasulullah? Na hii unapata tabia walizokuwa nazo masahaba al-akarim, hawafanyi mambo alafu ndo wakaja wakauliza mashehe na maustadhi, bali kabla kuliendea jambo wanauliza. Mtu kashaacha, kama alivyokuwa akisema Sheikh Ilani, sumkumbuki Sheikh Nape Abu Ihsan hafidhahullah au nani, mtu ameshaacha. Kadhalika alizungumza hapa Abu Khawla katika muhadhara wake hafidhahullah taala, ameshaacha, ameshaharibu, na wanakwenda kwa Sheikh. Sheikh, sasa nitafanyaje hapa, nimefanya hivi, yafaa? Mambo yameshaharibika, katoa talaka tatu na mke bado anamtaka. Niusie sehemu ya mali yangu theluthi mbili kwa wasionirithi, na nimwachie binti yangu theluthi moja ya mali, yafaa? Kabla hajafanya, kabla hajafanya radhiyallahu anhu, qala, mtume akasema la, hapana, usifanye hivyo. Qala, anasema qultu, nikasema kumuuliza rasul, bishatri mali, je, kwa kutoa nusu ya mali yangu? Qala la, mtume akamwambia hapana. Qultu, nikasema fathuluthu mali, je, kwa theluthi moja ya mali yangu? Qala, akasema rasul alayhi salatu wassalam, athuluthu thuluthi, wathuluthu kathir, na thuluthi kadhalika ni nyingi. Kamkubalia, alafu akamwambia wathuluthu kathir, innaka ya Saad, hakika yako ewe Saad, antadaa warathataka aghniyaa khairun lak min antadaahum ala yatakaffafuna an-nas, hakika yako ewe Saad, antadaa warathataka, kuwaacha warithi wako watakaokurithi, aghniyaa, kuwaacha kuwa ni matajiri, khairun lak, ni bora kwako ewe Saad, min an tadaahum ala, kuliko kuwaacha warithi wako ni masikini wanawahitajia watu, yatakaffafuna an-nas, wakawa kazi yao kuombaomba watu. Waqala biyadihi, na akaashiria kwa mkono wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanaombaomba watu, wanapita kwa watu wanaomba, naomba nigeie, bora uwaache wakiwa wamejitosheleza, aghnia, kuliko kuwaacha warithi wako ala fukara, hawana kitu, yatakaffafuna an-nas, wanaombaomba watu. Waqala biyadihi, na akaashiria kwa mkono wake, sababu qala fi na maana ya kafanya, sababu alqaul yutlaq ala alqaul wal fi'l. Faqala biyadihi hakadha, katika hadith alipokuwa akionyesha jinsi ya kutayamam. Faqala biyadihi hakadha, innaka ya Saad, hakika yako ewe Saad, lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, hutotoa chochote katika vinavyotolewa nafaka, chochote katika vinavyotolewa, nguo, maji, maziwa, pesa, nafaka. Tabtaghi biha wajha Allah, likiwa lengo lako unataka kwa nafaka yako uliyoitoa kutaka kwenda kuona siku ya kiyama uso wa Allah. Wani tunasema wajha Allah, uso wa Allah, na wala hatusemi kutaka radhi za Allah kama ilivyozoeleka katika jamii yetu. Kwa nini? Nani anaelewa? Limadha? Anta aina kitabu ma andaka kitabu abuka hayun laisa hay mata tufia rahimahullah. Kwa nini tunasema wajha Allah kwa maana ya kutaka kwenda kuona uso wa Allah? Kwa sababu wajhi ni sifa min sifati Allah. Naam, ni sifa katika sifa za Allah. Kwanza ni sifa gani? Sifa fi'iliya au sifa dhatia? Dhatia. Mashaallah. La pili? Ish? Tunatafsiri uso kwa maana ya uso, ili watu wajue kwamba Allah ana sifa ya uso. Min aina laka hadha? Min aina laka hadha? Hadha min kisika ya Abu Huraira. Ametoka kwenye mfuko wako. Umesikia nani anasema hivyo? Kwamba ukiwatafsiria watu wanaojua, si vibaya ukasema wajhu kwa maana ya radhi. Watu wasiojua wajhi waambie kwa maana ya uso. Unakata wapi? Madha? Mimma tatadhakar? Khanatka dhakiratuka, kumbukumbu zako zimekufanyia khiana. Tayyib, jazakallahu khaira. Abu Imran, mnulie kitabu. Hana baba? Naam. Kwa hiyo wajhu ni sifa min sifati Allah, na tukisema wajhu kwa maana ya kupata radhi za Allah kama wanavyotafsiri walio wengi katika jamii, ni taharifu. Taharifu ni kwenda kinyume na maana ya wajhu walioiweka Waarabu. Na lau kwamba awa hadithi mtume angekuwa anakusudia radhi, angesema mardhati Allah, sio hivyo? Kasema wajhu, na anazungumza na Waarabu wanaojua maana ya wajhu. Kwa hiyo ni uso wa Allah ambao unaendana na utukufu wake, haufanani uso huo na uso wa chochote katika vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hivi ndivyo wanavyotafsiri ahli sunnah wal jamaa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawazikengeushi maana zake. La. Naam. Tayyib, anasema innaka ya Sa'd lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, hakika yako ewe Sa'd kutotoa chochote katika vile ambavyo hutolewa, lengo lako likiwa ni kutaka kwenda kuona uso wa Allah. Na kusema kwenda kuona uso wa Allah ni dalili kwamba ni mu'min, utakuwa ni mu'min, kwa sababu hatauona uso wa Allah siku ya kiyama ila mu'min peke yake. Ataonekana Mola wetu katika viwanja vya kiyama, katika arasati al-qiyama ataonekana Mola wetu peponi, ataonekana kwenye arasati al-qiyama. Na ataonekana Mola wetu wapi? Peponi. Allah tujalie katika wale ambao watamuona sehemu zote mbili, sisi na wazazi wetu na watoto wetu na wake zetu. Innahu waliyu dhalik. Na huko peponi hutofautiana watu katika kumuona Allah, wako ambao watamuona kila wiki na wako ambao watamuona kwa mwaka mara moja, kwa mujibu wa daraja zao na imani zao, kama walivyosema ahlul ilm. Hakika yako ewe Sa'd lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, kutotoa chochote ikawa lengo lako ni kutaka kwenda kuona uso wa Allah aliyetukuka, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa juu yake, kikubwa uwe na ikhlas katika utoaji wako. Sasa ukisema wajha Allah, tayari hapa imefidisha jumla hii al-ikhlas, mtoa lillah rabbil alamin. Kwa hiyo mavazi unaowanunulia watu wako, mtoto wako, matibabu, hata luqmata taj'alha fi fi imra'atik, mpaka ile tonge, al-luqma, hata luqma, mpaka tonge, taj'alha, ambayo unaiweka wewe au unaijalia kwamba inapatikana, fi fi imra'atik, katika kinywa cha mkeo, pia nao utaandikiwa malipo. Bali la muhogo ambalo takuwa na lila mke wako, ujirta alaiha. Kala anasema fakana baada thuluthi jaiza, ikawa sasa baada thuluthi, baada ya thuluthi chini yake jaiza, inajuzu, sio wajibu, inajuzu. Akhrajahu Ahmad والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم واصحاب السنن زياده 2 hizo zipo katika sahihi Muslim na pia wamezitaja ashabu sunan, hazipo kwa Ahmadi. Ziada 2 alizotekea mabano mabano. Waqala bi yadihi, qala fa kana ba'da thuluthi jaiza. وقال ابن عباس رضي الله عنه, نعم سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه, وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصيه وددت nimependa أن الناس لو كما واتوا غضوا وتشوكا, غضوا من الثلث وتشوكا شين يا ثلث إلى الربع كوين داكت كروبو هيلو لنفرهش ميم ابن عباس في الوصية كتك كتوقع وصية وسهم زمالي وفيو جمازا وقريب يعني نفرهش وقمبا نبورا وتجروبو يا مالي. Kwa nini kayapenda haya Ibn Abbas? Anasema li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ath-thuluthu kathirun, thuluth ni kubwa, thuluth ni kubwa, thuluth ni nyingi. Akhrajahu Ahmad wash-shaykhan wal-bayhaqi wa ghayruhum.